राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 18 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम के साथ जो हमारा संबंध है वो वास्तव में संबंध है कि मना हुआ संबंध है, इस पर विचार करो। हर एक भाई इस पर सोचे कि संसार के साथ संबंध, शरीर के साथ संबंध, रोपण संबंधी माने हैं सबको, ये संबंध वास्तविक है कि बनावटी है, माना हुआ है। तो विचार करने से संसार के और शरीर के साथ संबंध केवल माना हुआ है नहीं। आप कह सकते हो कि जैसी मेरी माँ है तो माँ का और मेरा संबंध है, ये तो स्वाभाविक है, क्यों हमने अपनी अपनी माँ से हमने जन्म लिया है, तो माँ का और हमारा संबंध तो वास्तविक है। तो ये वास्तविक नहीं है, माना हुआ है, क्योंकि वास्तविक संबंध अपने सुनकर के कहते हैं। किसी भाई को याद है कि मैं ऐसे जन्मा हूं माँ से, किसी को याद नहीं है, तो है माना हुआ। संसार और शरीर के साथ संबंध हमारा माना हुआ संबंध है, माना हुआ संबंध न मानने से मिट जाता है। वास्तविक संबंध होता है वो न मानने से मानने से मिटता बनता नहीं है। वास्तविक संबंध तो संबंध रहेगा ही, मानेंगे तो भी रहेगा, न मानेंगे तो रहेगा। और अपना और परमात्मा का संबंध है, ये संबंध हमारा नित्य है, ये स्वाभाविक है, ये स्वतः है, अपने आप है ये संबंध। इनमें संबंध विच्छेद माना हुआ है, परमात्मा अलग है मैं अलग हूं, ये भेद माना हुआ है। और यह संबंध है ये वास्तविक है, और शरीर के साथ में मैं और मेरापना है, ये संबंध माना हुआ है, वास्तविक संबंध नहीं है। वो संबंध दो तरह का है, एक भेद भाव का संबंध है, एक अभेद भाव का संबंध है। तो ये दो तरह का संबंध ये भी माना हुआ है। अभेद भाव का संबंध जैसे मैं ये हूं, ये शरीर मैं हूं, तो ये जो शरीर के साथ मैंपना है ये अभेद भाव का संबंध है, और शरीर मेरा है ये भेद भाव का संबंध है। तो दुनिया के साथ हमारे भेद भाव का संबंध, शरीर के साथ अभेद भाव का संबंध, पर भेद भाव का संबंध ही माना हुआ है, अभेद भाव का संबंध ही माना हुआ है। अब अभेद भाव का संबंध इनमें है, तीन तरह की बात आती है। मानो शरीर के साथ भेद अभेद दोनों भाव होते हैं। कभी कहते हैं शरीर में हूं, बीमार में हूं, स्वस्थ में हो गया। कभी कहते हैं मेरा शरीर ठीक नहीं है, शरीर बीमार है, शरीर स्वस्थ है। तो मेरा शरीर कहना ये भेदभाव का संबंध है, और मैं बीमार हूं मैं स्वस्थ हूं ये अभेद भाव का संबंध है। है दोनों ही माना हुआ, अपना संबंध है नहीं शरीर के साथ में। और मन बुद्धि इंद्रिया आदि का संबंध वो भी भेदभाव और भेदभाव का संबंध है। जैसे मैं लूला हूँ, लड़का हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, तो अभेदभाव का संबंध हुआ। मेरे कान सुनते नहीं, मेरी आंख ठीक देखते नहीं, मेरे पैर ठीक चलते नहीं, काम नहीं देते हैं, सही काम नहीं देता है, तो ये भेदभाव का संबंध है। ऐसे मन बुद्धि के साथ भी मैं इतना जानकार हूँ, मेरे को इतनी बातें याद है, भेदभाव का है, और मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, समझदार हूँ, बढ़ारी हूँ, यह भेदभाव का है। तो स्वयं के साथ जो भेद है, मैं हूँ, ये स्वयं है, ये अपना अभेदभाव का संबंध है। और स्थूल सूक्ष्म कारण है शरीरों के साथ संबंध, भेदभाव और अभेदभाव का दोनों होता है। और कुटुंब के साथ और पदार्थों के साथ भेदभाव का संबंध होता है। उस भेदभाव में भी अभेद भाव का संबंध मान लेते हैं। जैसे मेरा धन बैंक में पड़ा है तो मेरा धन ये भेदभाव का है, और मैं बड़ा धनी हूँ, धनवान हूँ, मैं तो मैं धनवान हूँ, अभेद भाव धन के साथ अभेद कर लिया, तो अभेद भाव का संबंध है। तो ये कितने ही चाहे भेदभाव का हो चाहे अभेद भाव का संबंध हो, ये सब माना हुआ है। तो मुख्य बात क्या आई कि मैं हूं, ये तो मैंपन है, ये तो अभेदभाव का संबंध, और मेरापन है ये भेदभाव का संबंध। ये खास चीज, मैं और मोर तोर तई माया, जही बस जीन की ने जीवन काया, सब जीवन के वश में है मैं और मेरा। तो मैं कर भेदभाव अभेदभाव का संबंध, और मेरा करके भेदभाव का संबंध, ये माया है, मानो असत है, ये है नहीं, माना हुआ है। अरे माने न माने से मिट जाता है, क्यों माना हुआ न मानने से ही मिटेगा, और किस तरह से अभ्यास नहीं मिटेगा। ये माना हुआ संबंध न मानने से मिट जाएगा, और न मानना तो न हो, मान तो लो रहे हैं, अभ्यास कितने ही करते हैं, नहीं मिटेगा, क्यों माना हुआ है, अभ्यास कैसे मिटेगा, कृष्ण सुनने से कैसे मिटेगा, स्वयं स्वीकार करेंगे तो मिटेगा। तो स्वयं ने स्वीकार किया है भेदभाव का, अभेदभाव का संबंध, ये है नहीं, वास्तव में माना हुआ भेद है, इस वास्ते इसके अभेद मानना ही गलती है। और परमात्मा के साथ हमारा संबंध अभेद भाव भेदभाव दोनों से मानते हैं। मैं भगवान का दास हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मान लेते हैं, वो अभेद भाव का संबंध। ये भगवान का दास हूँ, ये भेदभाव का संबंध। तो परमात्मा के साथ संबंध है वो हमारा वास्तविक है, परंतु जो हम भेदभाव और अभेदभाव संबंध समझते हैं, अभी मानते हैं, ये मान्यता है। वास्तविक संबंध होते हुए भी हम मानते हैं संबंध, और इसमें वास्तविक संबंध न होते हुए भी मानते हैं संबंध। तो माना हुआ संबंध परमात्मा के साथ भी है, संसार के साथ भी है, पर संसार के साथ तो केवल माना हुआ ही है, ये वास्तविक हो नहीं सकता। और परमात्मा के साथ से माना हुआ चाहे न माना हुआ हो, उनके साथ संबंध है, वो नित्य है, नित्य संबंध है परमात्मा के साथ में, नित्य संबंध है, उसी को योग कहते हैं। हमारा जो परमात्मा के साथ नित्य संयोग है, नित्य योग है, उसका नाम है योग। उस योग के दो भेद है, योग की तो परिभाषा की है गीता जी में, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है, और एक समत्वम योग उचित, एक समता का नाम योग है। दुख संयोग वियोग मानो माने हुए संयोगों का जो वियोग कर लेना है वो भी योग है, और जो असली अपना संबंध है उसमें स्थित होना वो वास्तविक संबंध है, वो वियोग है। संसार से वियोग वियोग और समता में स्थिति का नाम वियोग। योग की परिभाषा दो ही कही है, योग कर्म कौशलम, योग की महिमा है वह परिभाषा नहीं है। तो संसार से सर्वथा प्रकृति और प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद कर लें तो समता आ जाएगी, और समता में स्थित हो जाए तो संसार से योग हो जाएगा। इसमें एक कर लो द्वंद सिद्ध हो जाएंगे। ठीक संसार प्रकृति से वियोग करने पर परमात्मा स्थिति स्वतः है, वो नित्य योग है। परमात्मा के साथ में हमारा नित्य योग है। ये भेदभाव अभेदभाव भक्ति ज्ञान ये मना हुआ संबंध भगवान के साथ में, और भगवान के साथ में नित्य योग है, और संसार के साथ में नित्य वियोग है। संसार के साथ में नित्य वियोग है और परमात्मा के साथ में नित्य योग है। ये बात खूब ध्यान दें। आपका हमारा जो परिचय नहीं था, ना मेरे को आप जानते थे ना मैं आपको जानता था, उस समय भी योग था, वियोग हुआ। फिर आप जानने लगे आने लगे तो संयोग वियोग कल आ गए, वियोग हो गया आज आ गए, फिर वियोग हो गया आ गए, वियोग हो गया तो संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होते होते अंत में वियोग होगा। खूब ख्याल है, एकदम सच्ची बात है। पहले वियोग था और अंत में वियोग होगा, तो वियोग है नित्य और संयोग है अनित्य। संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। अगर वियोग का अनुभव कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, और समता के साथ में योग का अनुभव कर रहे हैं तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि नित्य योग है वो, और इसका वियोग नित्य है। तो नित्य का स्वीकार कर लेना, अनुभव कर लेना, ये ज्ञान है, और अनित्य को प्रधान मानना ये अज्ञान है। जो संसार के साथ शरीर के साथ हमारा संबंध केवल मना हुआ है, तो इसमें संयोग वियोग दोनों में देखा जाए तो वियोग नित्य हुआ, पहले वियोग पीछे वियोग। इसके सिवा एक बात और है कि नित्य निरंतर वियोग है। जब से जन्म आया था गर्भ में आया प्राणी, उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया तो वियोग होना शुरू हो गया। 8 महीनों गर्भ है, 9-10 महीना हो गया, पूरा हो गया गर्भ, तो वो वियोग होगा, तो गर्भ से वियोग हो गया। अब बालकपन से वियोग हो गया, फिर जवानी वियोग हो गया, फिर बूढ़ा से वियोग हो गया, फिर शरीर से वियोग हो गया। तो वियोग पहले वियोग पीछे वियोग, बीच में निरंतर वियोग है। आप आकर के बैठे उस समय जितनी आपकी हमारी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं रही है। जितने मिनट हमारे को हो गए उतनी मौत नजीक आ गई। तो इसका अर्थ हुआ कि शरीर से वियोग हो गया, तो पहले वियोग पीछे वियोग बीच में भी निरंतर वियोग है, और योग तो माना हुआ है संयोग, माना हुआ है संयोग है वास्तव में वियोग। इस वियोग का अनुभव कर लेने का नाम है योग। गीता ने योग कहा, छठा अध्याय 23वें श्लोक में इसको दुख संयोग वियोग योग संगीत उसको योग का, और 48वें दूसरे अध्याय में समत्व योग उच्चते, वो समता नाम योग, जो सम नाम परमात्मा का योग है। यही तीर्थ सर्वो ये शाम साम्य स्थित मन, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। क्यों? संसार से ऊंचे उठ गए, निर्दोष हम इस समय ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिसका मन समता में हो गया तस्मात ब्रह्मणि चेता हुए परमात्मा में स्थित हो गए। तो गीता का योग ये है समता। अब उसकी प्राप्ति कैसे हो? जो कार्य करते हैं उनमें कभी सुख और कभी दुख और कभी संयोग और कभी वियोग और कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता कभी ठीक और कभी बेठीक, ये जो दो दो चीजें होती है इन दोनों के होने पर जो भीतर में हर्ष शोक न हो, ये योग हो गया है। अनुकूलता मिलने पर भी वैसी प्रसन्नता और प्रतिकूलता मिलने पर भी वैसी प्रसन्नता, आप योगी हो गए। और अनुकूलता मिलने पर सुखी और प्रतिकूलता मिलने पर दुखी हुए तो भोगी हो गए। सुख दुख का भोगी भोगी होता है और सुख दुख में सम रहने वाला योगी होता है। समतम योग उचते, आदर निरादर में आदर में राजी हुए, निरादर में नाराजी हुए तो भोगी हुए। प्रशंसा में राजी और निंदा में नाराज हुए तो भोगी हुए। और प्रशंसा में और निंदा में सम रहे तो योगी हो गए। समतम योग उचते, आदर में निरादर में सम रहे तो योगी हो गए। और आदर निरादर में राजी नाराज हुए तो भोगी हो गए। तो भोगियों का संसार है, योगियों का परमात्मा है। वे योगी तीन तरह के हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। तो परमात्मा के साथ संबंध होता है, कर्म योग से भी परमात्मा के साथ संबंध होता है, ज्ञान योग से ही परमात्मा के साथ संबंध होता है, भक्ति योग से ही परमात्मा के साथ संबंध होता है। ये तीन योग खास योग अस्तयों में आप लोग का तीन योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग है। इनके सिवाय संसार का योग है, ये भोग है, और ये परमात्मा का योग है, जन्म मरण है। परमात्मा के साथ संबंध कर रहे अपने एकता का तो ज्ञान योग, और भगवान के भक्त हो जाए जो भक्ति योग, और संसार जो योग करते हो जो कर्म योग, और संसार के साथ संबंध हो जन्म मरण योग। ये संसार का जो संबंध है माना हुआ, इसको प्रधानता देना है, यही जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगुण से सदसत योनि जन्म सु, उस नियोज योनियों में जो जन्म होता है उसमें कारण गुणों का संग है। सतगुण का संग हो ऊपर लोगों में चला जाएगा, रजोगुण का संग हो मध्य लोग में रह जाएगा, तमोगुण का संग हो अधोग चिंतित अवसर नीचे लोग में चला जाएगा। ये त्रिगुणा सृष्टि में कि जिस गुण के साथ जैसा संबंध रखेगा वैसे जन्म होता रहेगा, और गुणों से रहित हो जाएगा तो गुणातीत हो जाएगा, जन्म रहित तत्व की हो जाएगा। वास्तव में गुणों से रहित है, गुणों के साथ, प्रकृति के साथ, शरीरों के साथ, संसार के साथ संबंध माना हुआ है। और माना हुआ संबंध मिटाना है, और माना हुआ संबंध न मानने से मिट जाता है। न मानना आप सीख लो, सीखने से नहीं मिटेगा, सीखने से नहीं मिटा, मानने से मिट जाता है। जैसे आपके घर की कन्या है, आपको पिता मानती है, भाई मानती है, घर को अपना मानती है, परंतु ब्याह देने के बाद में आपने घर को अपना नहीं मानते, वो जिसने ब्याही गई उसको घर को अपना मानती है। यहां बचपन में अगर लड़ाई छोरी किसी छोरी के सुने के साथ में तो लगती है मेरे घर आना तेरी खबर लेंगे, इसी तरह से मेरा घर मानती है, बड़ा दृढ़ता से मेरा घर है। और ब्याह होने पर ये घर तो पिताजी का है, कुछ भाई जी का है, मेरा घर तो वो है। तो ये बदलना आता है ना, मानना न मानना आता है हमारे को, ये विद्या याद है। काम में ले न ले आपकी मर्जी, पर विद्या तो मांगने की याद है। जैसे आप गोद चले जाते हैं तो जन्म देने वाले माँ बाप को न मान करके गोद जाने वाले माँ बाप को मानने लग जाते हैं, उनके मुनाफा में आपका मुनाफा, उनके घाटे में आपका घाटा। और जन्म देने वाले माँ बाप के न मुनाफा न आपका मुनाफा न घाटा है। ऐसे साधु हो जाते हो तो साधु पड़े में हुआ वो नफा मुनाफा, गृहस्थी पड़े में कोई परवाह नहीं। असली वैराग्य और साधु हो जाता है तो घर वाले साथ एक दिन मर जाए तो फट जाए नहीं। तो ये संयोग है, ये वियोग होने वाला है। तो संयोग के वियोग का नाम योग है। तो ये जीते जी प्रत्यक्ष में ही संसार के शरीर के साथ अपना था अपना वियोग स्वीकार करे पहले। इसलिए वो समझे कहा अंत ही तो तजेंगे पामर तू न चाहे अब ही थे, अंत में तो तेरे को छोड़ेंगे, तू हमसे ही छोड़ दे। कितनी बढ़िया बात है, अंत ही तो है तजेंगे पामर, अंदर भी हो तो होगा ही, पहले स्थागने भी हो, जन्मे जैसे पहले था नहीं, मरने के बाद रहेगा नहीं, तो पहले दे पैसे तो वियोग को स्वीकार कर ले। अभी अभी जितना धन संपत्ति वैभव कुटुम्ब मकान जमीन ज्यादा जितना है उनसे अपना वियोग स्वीकार कर ले तो आदमी हाल हो जाए, और सूटने पर भी वियोग होने वियोग संयोग माना हुआ नहीं जाएगा। एक विचित्र बात है, मर जाए तो भी माना हुआ संयोग मिटता नहीं, और जीते जी न मानने से मिट जाता है। मर जाएगा, मरने के बाद मुर्दा हो गया, मुर्दे को जला दिया, हड्डियों का कोयला हो गया, वे कोयला गंगा जी में गालने से गति होती है। तो कोयला के साथ संबंध है, माना हुआ संबंध जब तक नहीं मानेगा तब नहीं मिटेगा, सब छूट जाएगा, जल जाएगा, कोयले बन जाएगा, राख बन जाएगी, तो भी संबंध मिटेगा नहीं। और न मानने से जीते जी मिट जाता है। महाराजा विदेह विदेह हो गए, देह देह देह के साथ संबंध नहीं मानते, नहीं मानते, विदेह हो गए। तो विदेह सब विदेह है, देह के साथ संबंध है थोड़ा ही, माना हुआ संबंध है तो विदेह के विदेह ही, पर सदेह मान रखा है। तत्व ज्ञान से इनके साथ विदेह पाने का अनुभव जो हो जाए तो विदेह महात्मा संत हो गए, जीवन मुक्त, वो मुक्त हो गए, शरीर संसार से संबंध विच्छेद हुए, वो हो गया मुक्त, और शरीर और संसार के साथ संबंध मानिया ये हो गए बद्ध। तो माना हुआ बंधन है, इस बात छूट जाएगा, सत्य नहीं है, सत्य छूटता नहीं, मानते न मानने पर संबंध नहीं रहता। जैसे भगवान के साथ जीव का संबंध है तो ये न मानने से मिटेगा नहीं, अनंत जन्मों तक भगवान से बिछड़ा हुआ रहा तो भगवान का संबंध मिटेगा नहीं, और शरीरों के साथ अनंत जन्मों से पांच भौतिक पदार्थों के साथ में प्राकृतिक पदार्थों के साथ संबंध मान लिया तो संबंध टिकेगा नहीं। तो संसार के प्रकृति के साथ संबंध हमारा नहीं है, और परमात्मा से हमारा है। अब उसको मानकर भजन करें, और संसार का न मानकर के सेवा करें। मानकर सेवा करने से संबंध दृढ़ होता है, हमारा नहीं है ऐसा सेवा कर संबंध छूटता है। चाहे तो जाम का आपका संबंध नहीं है वहां सेवा कर दो, और जहां घर की सेवा कर दो संबंध मत मानो, दोनों का टोटल एक ही आएगा। ध्यान दिया, अभी जिनके साथ हमारा कोई संबंध, कोई लेन देन नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई संबंध नहीं, उनकी सेवा करो तो पुण्य हो जाएगा। और जो माता पिता है, स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई भतीजे हैं, हमारे हैं, अपना मान करके उनकी सेवा करोगा तो परिश्रम तो होगा, पुण्य नहीं होगा। वो पुण्य कौन खा गया? अपनापन खा गया। पुण्य नहीं, उम्र कमाते खाते वो पुण्य नहीं होगा। अपना नहीं है संबंध, लेना नहीं, स्वार्थ नहीं है, पुण्य हो जाएगा। तो चाहे तो जहां संबंध नहीं वहां सेवा करो, और चाहे जहां सेवा करो वहां संबंध मत मानो, केवल भगवान के सेवा करने है। तो घर के बालकों का, स्त्री पुत्र को, माँ बाप को सेवा करने का पुण्य हो जाएगा। पुण्य क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी। इतनी देर क्षमता है, संबंध पर विचार करो। संबंध संसार के साथ हमारा माना हुआ संबंध है, भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध है। वास्तविक संबंध का नाम योग है, और वास्तविक वियोग का नाम भी योग है। नारायण नारायण नारायण नारायण।